Det bliver hovedsageligt tørt med en overgang. Lidt sol på Bornholm her først på dagen, ellers regn og tordenbyger. I eftermiddag mest skyet i store dele af Jylland. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Iron Man er hårdt arbejde. Stadig flere, især mænd, træner op til krævende distancer som Iron Man og maraton. Hvorfor gør de det? Og hvordan finder de balancen i forhold til arbejde og familieliv? Berlingske stiller spørgsmålet. Katrine, dyrker du egentlig meget sport? Jeg løber lidt, ikke? Men det er vist det eneste, og det er ikke særlig langt. Det er kun en halv sø nogle gange. Kunne du finde på et tidspunkt at træne op til sådan noget ekstremt noget? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg ville kunne klare det. Jeg har sådan lidt ambivalent. Jeg hører om altså, de her businessfolk, som arbejder rigtig meget. De sådan, når de rammer sådan 35 år, så køber de sådan en carboncykel, og så træner de sådan 3-4 gange om ugen på cyklen. Udover det, så løber de, ikke? Og jeg tænker bare, hvornår er der tid til familien? Mm. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er sådan en lille smule midtvejskriseagtigt, og så køber man en motorcykel eller en guitar, eller så løber man en Ironman. Og sidder du derhjemme og er alene nu, fordi manden han er ude af morgentræne, så er du måske, der er måske ikke noget at gøre. Det er et produkt af tiden. Vi simpelthen, man flygter både fra familien i arbejdet og med træningen. Jeg ved sgu ikke. Jeg skal lige blive lidt ældre. Så ser vi på det. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. I studiet er Katrine Jo og mig, Thomas Noppen. Men vi har også en del andre gæster. Ja, med os har vi Kim Østerbø, forbundsformand for Fængselsforbundet, og Katrine Lilleør, kommende sognepræst ved St. Pauls Kirke og blogger og klummeskribent. Med os? Jeg er ikke kommende, så jeg er vældig meget sognepræst, bliver jeg nødt til at sige. Men jeg skifter stilling lige om lidt til St. Pauls okay. I Nyboder. Okay. Godt, så, det er på plads. Snart sognepræst ved St. Pauls. Ikke? Okay, sognepræst, men snart sognepræst. Godt komme. Der var et lydløst komme. Godt. Præcis. I er jo med os i dag for at diskutere dagens nyheder og bladre lidt i aviser og fortælle os, hvad I falder over. Og Katrine, du har skrevet en klumme i Berlingske. Det gør du hver anden uge, ikke? Kan det passe? Ja, jeg har en klumme hver anden uge, som bliver lagt ud på min blog lige om lidt. Det er ikke noget sådan nu. Og så hver anden uge, der har jeg en blog i Berlinger mindst. Ja. Og i dag har jeg skrevet om Søren Pape og den der osteklokke, han kalder Christiansborg. Mm. Det var især lige i begyndelsen af ugen, da han blev introduceret, at vi jo hørte lidt om hans politiske idéer, fordi så resten af ugen er det ligesom druknet, synes jeg, mere i personsag og fortid i hans borgmesterstol og sådan noget. Men lige i starten af ugen, der fik han sagt noget om, at Christiansborg er en osteklokke, og her kommer han nu som det friske pust ude fra virkeligheden. Og han har tre mærkesager, og det er dette, at der ikke skal være obligatorisk lektiecafé i folkeskolen, som netop er blevet indført ved det nye forlig. Og så skal indbrudstyvene straffes dobbelt, og så skal topskatten væk. Hvad mener du om det? Jamen, de to sidste ting ved jeg ikke, hvad Søren Pape mener så meget om, for det overlod han jo til sine partifæller mest i løbet af ugen at påtage sig, men han stod meget fast på det der med den obligatoriske lektiecafé. Ja. Og fordi hans argument er, at sygeplejersken, der skal på natarbejde, hun skal have lov til at hente sit barn fra skole. Og umiddelbart så mener jeg, når jeg hører sådan noget, altså lige først så tænker jeg, jamen det er da meget borgerligt synspunkt, det er da frihed, og det er ens børn, og der er ikke nogen, der skal bestemme. Men sagen er bare den, at nu er det sådan, at jeg siden 2001 to stykker har været særlig optaget af folkeskoledebatten, og det har jeg, fordi jeg har været formand for en række udvalg i Undervisningsministeriet. Blandt andet det tidligere, så nu kan jeg ikke engang huske det, fordi det er alligevel tidligere om morgenen. Skal vi lige lægge et spil ind her? Men under alle omstændigheder har jeg læst et hav rapporter og fulgt vældig meget med i folkeskolen, så den forsøg på at kunne præstere bedre resultater, end den gør. Fordi vi har faktisk en af verdens dyreste folkeskoler, og samtidig er vi ikke i stand til at bryde negativ social arv, som det hedder. Og negativ social arv er jo simpelthen, at børn af ufaglærte bliver ufaglærte, og de bliver måske også endda arbejdsløse, hvis de er børn af ufaglærte arbejdsløse. Men jeg synes sådan set også, altså en folkeskole skal jo ikke bare kunne, selvfølgelig, men bryde negativ social arv, så man kan blive noget andet end ens forældre. Det er også alle andre børn i folkeskolen, der skal blive noget andet end forældrene. Dertil kommer, at man har jo mange i forskningssammenhæng fundet ud af, eller skændes om, hvorvidt de lektiecaféer ikke er det, der netop driver børnene videre, fordi hvis vi forældre læser med vores børn, så ja, det er vi bare ikke særlig gode til. Mm. Lektier er faktisk ikke absolut noget, børn lærer ret meget af. Det har jeg også hørt. Ja. Mm. Og det er så der, jeg tænker, efter lige først at tænke, jamen sygeplejersken, nu skal der kunne tage hen og hente Markus i anden klasse, fordi nu skal han være sammen med sin mor, men de skal jo drøne hjem og læse lektier for det første, som Markus ikke engang måske lærer noget af. Samtidig med, at Markus jo så kan hygge sig med det faktum, at han trods alt sikkert vil være i stand til at tage en mellemlang uddannelse, fordi det kan hans mor. Men det skal vi ikke stille os tilfreds med. Og derfor er det, jeg bliver lidt sur på Søren Pape og på de konservative, og kalder ham for en, der sidder lige så meget under osteklokken, som resten af hans parti og dem på Christiansborg. Fordi hvad med den virkelighed, at børn skal lære noget i folkeskolen? Folkets skole betyder faktisk, at det skal være en skole for hele folket. Altså, det blev jo fremlagt som sådan en konservativ sejr, der, da folkeskolereformen kom på plads der i foråret 2013, at det der med, at man skulle ikke obligatorisk være en del af det her lektiecafé noget der. Man skulle have retten til selv og sådan ligesom hjælpe sit barn med lektierne. Ja, ikke? Og de var meget imod de her sådan meget lange skoledage i hvert fald. Og så i bedste politiske, journalistiske vis, så blev det jo fremlagt som en sejr, uden man ligesom snakkede om konsekvenserne og sådan noget. Ikke? Om det egentlig sagligt var en god idé. Ja, og jeg tænkte bare, hvis jeg var barn, og ligesom skulle være lidt længere tid i skole, og ligesom lavede lektierne der, så havde jeg jo fri, når jeg var hjemme. Så kunne jeg jo lave ting og sager sammen med mine forældre, uden at have den her konstante dårlige samvittighed. Altså, jeg tror, jeg har haft dårlig samvittighed fra hele vejen igennem folkeskolen og gymnasiet, og også i universitetet med, at jeg ikke har fået læst, og ikke har fået lavet mine lektier, og altid lavet dem på sådan nogle underlige tidspunkter. Og så kommer man ud på arbejdsmarkedet, og arbejder 9-5, 9-4. Det gør vi så ikke lige nu, fordi vi står op meget tidligt lørdag og søndag morgen. Men det der med, at resten af verden er indrettet i den her 9-4 optik, hvorfor er det, man ikke prøver ligesom at indrette folkeskolen efter den optik? Reelt går børnene rundt, og sygeplejerskens barn, i SFO'en til 4-5 stykker, meget mange steder landet over. Det er også her, jeg bliver ærgerlig over Søren Pape, der har fået taletid til at lancere nogle stærke, borgerlige, konservative synspunkter. Og så fnilder det alt sammen ud i det der håbløse synspunkt, fordi han burde jo vide det om nogen som borgmester, fordi det er kommunerne, der ejer skolerne. Det er dem, der har tilsyn med dem i primært. Det er dem, der skal sørge for, at de gør det ordentligt. Det er dem, der lokalt skal drive dem frem. Og han må jo vide fra sine skoler hjemme i Viborg, hvor mange der render rundt i SFO'en og kigger lige ud i luften og skal lege og bliver ikke hentet, men lige så godt kunne sidde netop og lave nogle lektier, sådan så de netop havde fri, når de kommer hjem, så de kan være sammen med deres forældre. Det er den ene ting, må jeg tilføje noget andet, fordi jeg kan godt blive lidt ved her, når man kommer i tanke om det. Ikke? Det er også dette, at hvis man gerne vil have kvinder på arbejdsmarkedet, så må man bare sige, at mor står ikke derhjemme med boller og kakao og klar til at rette matematikopgaver. Hun kommer altså hjem samtidig med far ved 5-6-tiden, hvis de konservative ikke skulle have opdaget det. Og så er det sådan, at hun har en intens aften, hvor hun skal huske sig med sin mand og ordne vasketøj og lige sørge for at få talt sammen. Og det vil sige, at de børn, de får jo ikke læst ret meget lektier, skal vi se det i øjnene i rigtig mange hjem. Det er en kæmpe hjælp for mange, mange familier, at skolen nu påtager sig, at børnene har læst lektier, når de kommer hjem. Men det er jo en konservativ værdi, det her med, at man har retten til at gå hjemme også, ikke? Og det er vel derfor, at de tænker, at det der med kvinder på arbejdsmarkedet og sådan noget, det rører jo ikke lige med i ligningen her. Ej, men retten til at gå hjemme skulle helst ikke være sådan, at vi bliver banket hjem, fordi det er den eneste måde, vi kan få et familieliv til at hænge sammen med på, at enten den ene eller den anden af et forældrepar går hjemme. Kim Østerby. Ja. Forbundsformand for Fængselsforbundet. Ja, formand, det er fint. Hvad mener du om lektierne? Ja, altså, jeg må sige, jeg har prøvet at følge med i den her folkeskoledebat især den seneste uge, netop fordi Søren Pape jo har fået så meget taletid, og TV2 har haft det som et større tema. Og jeg har det sådan, hvis det her lektiehjælp skal fungere, så tror jeg, et, det skal gøres obligatorisk som den ene del. Altså, jeg tror ikke, det skal være frivilligt. Og den anden del af det, det er, så skal der sættes de fornødne ressourcer af til det, hvis vi skal have, hvad skal man sige, være med til at løfte bunden. Nu kommer jeg op fra en verden, hvor jeg ser alle dem, som sprang lektiecaféen over, og lektierne med forældrene er i hvert fald under alle omstændigheder sprunget over. Langt de fleste af dem burde have været mindre sammen med deres forældre, så kunne det faktisk være, at det var gået bedre. Så jeg er sådan set fuldkommen enig med Katrine i, at folkeskolen skal være folkeskole, og den skal gerne løfte og være med til at bryde de negative spiraler, der kan være i den familiekultur, vi har i Danmark. Så jeg synes, det er noget forkølet vrøvl, Søren Pape siger, i forhold til det at gøre det her til den her frihedsidé, fordi i virkelighedens verden, der fungerer det slet ikke sådan. Langt de fleste hjem i Danmark er nødt til at have to jobs, hvis vi skal, hvad skal man sige, opnå den status, vi nu gerne vil. Ja, eller bare betale husleje. Eller bare kunne betale for de udgifter, vi nu engang har. Så det der med, at Anton eller Markus bliver hentet kl. 14, og så sidder vi og læser lektier fra 14 til 16 med vores børn. Det er, hvis de færreste hjem, det sker i. Så det er signalpolitik, og det er ikke noget, der kommer til at virke i pressen. Og jeg er fuldkommen enig med Katrine i, det er nok lidt skuffende, når det er en borgmester, der går ud. Fordi han har sådan set nok været tættere. Han har jo ret i, at han har været tættere på virkeligheden, men han har åbenbart... Han har ovenikøbet været folkeskolelærer, jo. Det er jo det. Han har flere skyklapper på i hans virkelighed, end jeg bryder mig om at tro, han skal have som leder af det konservative Folkeparti. Det er jo virkelig ærgerligt, fordi jeg havde jo virkelig håbet, at vi kunne have Søren Pape som gæst i dag. Ja. Men desværre skulle han til Bjerringbro. Han har brændt os af. Ja, så han har faktisk ikke mulighed for at svare på kritikken, men det kan være, at han hører programmet. Jamen. Jeg vil godt også sige, jeg synes, nu sagde du lige før, det var en sejr, at de konservative har haft det her synspunkt med. Så det er nemlig rigtigt, de har haft det også undervejs i, da man forhandlede folkeskolereform. Og tabte det jo, altså. Det kan man jo se, vi har jo fået de obligatoriske lektiecaféer nu. Og det, jeg har siddet tilbage med, hvis vi kan tage den lidt højere op i en overvejelse af, hvad de konservative har gang i her, så synes jeg altså, det er lidt mærkeligt, at man tager sådan en, hvad skal man sige, tabersag, i stedet for at gå ind og sige, jamen vi var imod, men nu må vi give det mere ressourcer, eller i det hele taget kritisere det lidt for en anden kern. Men man tager altså det gamle argument, som man ikke er kommet videre med politisk, og man tager det op som en ny mærksag, som om der er nogen i denne verden, der forestiller sig, at man kan rulle de her obligatoriske lektiecaféer tilbage, før man har set i hvert fald, om de giver resultat. Og det, synes jeg, fører over til at overveje, hvad det egentlig er for mærkesager, man har sendt Søren Pape i byen med for de konservatives side. Fordi en af de andre mærkesager, og det her kommer vi ind her på min kollega her til morgens område, fordi det er jo det her med, at hvis vi bare giver dobbelt så meget straf, ved I hvad, så vil der ikke være nogen indbrud i Danmark. Eller så vil de i hvert fald blive nedsat. Er det en realitet, at man vil dobbelt så hård straf for fjernet forbryderne fra landkortet? Ja, altså man kan jo sige, at dobbelt så hård straf gør, at den forbryder i hvert fald er væk dobbelt så lang tid. Hvis det synspunkt ligesom får kriminaliteten til at falde. Det gør det ikke. Der er ingen undersøgelser, ingen, hvad skal man sige, forskningsstudier. Der er ingen steder i verden, man kan dokumentere, at længere fængselsstraffe gør folk mindre kriminelle. Snarere tværtimod er det sådan, at jo længere straf du får, jo større er risikoen for, at vi ikke kan afkriminalisere folk, mens vi har fat i dem, fordi de giver op. Det har heller ikke sådan en præventiv effekt. Nej, det har det ikke, fordi de færreste mennesker er kriminelle med tanke på de konsekvenser, der er. Det er det, der måske styrer alle os andre. Det er en del af den opdragelse, vi har fået. Det er en del af det, nej, jeg har ikke lyst til at komme i fængsel, der måske i virkeligheden afholder os andre fra det. Men har du først trådt over grænsen, så er det ikke fængselsstraffen i sig selv, der afskrækker noget som helst. Og det har sådan set ikke noget at gøre med indholdet af selve straffen at gøre. Det er gudskelov sådan i Danmark, at vi jo på mange, mange år siden har besluttet, at når man sidder i fængsel i Danmark, så det, man sidder i fængsel for, det er, fordi Kriminalforsorgen skal administrere din frihed, fordi du har gjort noget galt. Det er altså ikke straffen eller indholdet af straffen, der skal være på en bestemt måde, fordi så virker det. Men tværtimod, når vi først har fået folk, fat i folk, fordi vi skal administrere deres frihed, altså vi bestemmer, hvornår de skal hvad, så har vi en forbandet pligt til at forsøge at gøre dem til bedre mennesker, mens vi har fat i dem. Og det gør vi faktisk i Danmark, Norge og Sverige, som nogle af de bedste i verden. Mm. Vi har faktisk de laveste, hvad skal man sige, tilbagefaldsprocenter i verden overhovedet, selv med, når vi sammenligner os med Holland, Tyskland og England. Og bevisligt kan vi jo sige, at amerikanerne forsøgte jo under Clinton ovenikøbet en demokratisk præsident, og sige, nu laver vi noget, hvor vi slår hårdt ned for forbryderne. Vi laver simpelthen sådan en three strikes and outlaw. Og det vil sige, stjæler du et tyggegummi nede i den lokale kiosk tre gange, så kommer du i fængsel for livstid. Det betyder for det første, et, at en stor del af de amerikanske stater har et budgetunderskud, der er kæmpe, kæmpe stort. Det har de, fordi de driver fængsler. Private driver fængsler i en grad, så de kan ikke finansiere det længere. De har været flere stater nødt til at fastsætte ved lov, at et vist antal fanger skal prøveløslades hver år, fordi de kan simpelthen ikke opbevare dem længere. Og de begynder at lukke nogle af de her private fængsler, fordi de har opgivet at straffe sig ud af kriminalitet. Samtidig med, at statistikken siger, at kriminaliteten i USA faldt i tre måneder, så steg det igen. Så man kan ikke straffe sig ud af kriminalitet. Og det ved de konservative godt. De har jo haft en justitsminister, som har været sat dels tæt, som nu er blevet løftet op igen, den nemlig Lene Espersen. Og hun ved udmærket godt, hvad det her handler om. Så det er rendyrket signalpolitik. Det er fordi de konservative har en værdisag, der siger, at bare vi straffer folk hårdere, så får vi sendt et signal til resten af befolkningen om, I skal lade være med at være kriminelle. Men det holder bare ikke en meter. Og der har vi et budskab fra Kim Østerby, formand for Fængselsforbundet, til de konservative, og det samme galt for Katrine Lillør, sognepræst. Nu skal vi nemlig lidt videre i programmet. Fordi, prøv lige at overveje. Altså, Michael Learns to Rock. Kan du huske det, Katrine? Jeg kan godt huske dem. Altså, det er det her band der i 90'erne eller eller andet, ikke? Det var den største danske eksportsucces nogensinde. Altså, virkelig. Thailand, ikke? Skrigende fans. Altså, tror du, vi ser noget lignende igen? Måske. Det, ja. Det tyder en lille smule på det. Fordi der er det her band, der hedder Vangel. Ja, de er lige kommet hjem fra Sydkorea. Ja, hvor de har spillet for en, altså, flere tusind mennesker, har jeg hørt. Det har jeg også hørt. Ja, de gæster studiet lidt senere. Konceptet er jo i dag, at vi har forskellige avislæser gæster på besøg i studiet. Og mellem dem, hvor de ligesom bidrager med deres viden om, hvad der sker i samfundet og deres idéer, så har vi jo så nogle særlige indslag. Og et af de indslag, jeg har glædet mig allermest til. Det ved jeg. Det er det her indslag, fordi da jeg var helt ung, da min ældre bror han gik i gymnasiet, så kom han hjem en dag, og så sagde han så kom han hjem og sagde sådan, ved du hvad El Niño er? Og så sådan, nej, hvad fanden, hvad er El Niño, ikke? Sådan, det er det her vejrfænomen i Sydamerika, ikke? Og det betyder bare noget for hele verden. Altså det er sådan, det regner ekstra meget, og så er der tørke nogle steder, og det var sådan, altså jeg gik sådan efter derfra, var jeg sådan, nej, det der vil jeg vide, hvad er. Og så glemte jeg det lidt. Fordi El Niño, det sker meget sjældent. Hver 10 år eller sådan noget, ikke? I hvert fald. Eller måske mindre. Faktisk, jeg læste en artikel her for nylig, der sagde sådan, måske kommer der El Niño. En rigtig stor en. Og så læste jeg en, der hedder sådan, nej, måske bliver den ikke så stor. Og så tænkte jeg, det skulle da relevant at undersøge. Så vi har inviteret en person i studiet til at gøre os lidt klogere på det. Og vi skal sige velkommen til dig, Sebastian Pelt. Mange tak. Du er altså medlem af Dansk Meteorologisk Selskab, så er du bestyrelsesmedlem i Vildværsklubben, så er du vejranalytiker for TV2, ja. Og så er du stadig kun meteorologistuderende på Niels Bohr Institut. Lige præcis. Det er altså Vildværsklubben. Hvad er det? Jamen, det er en forening, der blev stiftet den 3. december 2003. Det var på fireårsdagen for den hidtil kraftigste orkan, der ramte Danmark. Det var, de fleste kan huske, den 3. december 1999. Jeg var ikke selv med til stiftelsen, der var jeg 13 år gammel dengang, men jeg kan huske orkanen, og så var det et mål om at samle så mange vejrinteresserede eller vildværsinteresserede i Danmark, og det var også på initiativ for TV2-været, og så var der et debatforum i sin tid, hvor folk samledes og mødtes over i Odense, og så er foreningen levet videre i lidt forskellige. Nogle gange er der været mange medlemmer, og det er tit efter en ekstrem vejrhændelse, så stiger antallet af medlemmer lige pludselig, og så kan det bølge lidt op og ned, ikke? Men der er en hård kerne af folk, som faktisk har en meget stor interesse. Og der er jo også nogle danskere, som de sidste flere år, som også har forbindelse til Vildværsklubben, der har taget til USA for at jage tornadoer, som ligesom er det ypperste inden for ekstrem vejr. Ja, det hedder altså, simpelthen storm chase, ikke? Hvor du jager uværet. Kan du lige give nogle eksempler på, hvad vildt vejr er? Altså, vi har tornadoer der. Ja, altså det er ekstremt. Hvis vi ser på Danmark, så har vi det vildeste, vi kan opleve i Danmark, det er jo en orkan, for det er jo nærmest, det er ekstremt. Ja. Og det sker sjældent. Vi havde jo en i oktober her, og så var der den, som blev kaldt Bodil i december, som også var usædvanlig, især i forbindelse med den stormflod, der også var knyttet sammen med. Og så har vi selvfølgelig om sommeren, der er skybrud og kraftig tordenvejr, og der er snestorm om vinteren. Men man kan sige, at i Danmark har vi jo ikke, vi har jo slet ikke ekstrem vejr, der tåler sammenligning med, hvad man kan se andre steder i verden. Du har jo også tropiske orkaner eller hurricanes i Atlanten, og du har tyfoner, som rammer, hvad hedder det, Asien, Japan for eksempel. Hvad er forskellen på en hurricane og en tyfon? Det er fuldstændig samme vejrfænomen. Okay. Altså, meteorologisk set er der ingen forskel. Det handler om, hvor de opstår, så er de forskellige navne. Er du i det indiske ocean omkring Australien, så er det en cyklon. Okay. Men det er fuldstændig, der er ikke noget meteorologisk forskel på de vejrfænomener, så det kommer af deres navne simpelthen. Men tornadoen er stadig forskellig? Tornadoen er noget andet, ja. Det er rigtigt. Det opstår i meget, meget kraftige tordenbyer ind over land. Okay. Og forholdene er helt optimale i USA, og det hænger sammen med den fordeling af varm og kold luft, der er især i forårsmånederne, hvor der er fugtig varm luft fra den meksikanske golf, der strømmer op over prærien, og så har du samtidig ofte nogle kuldefrembrud, iskold, tør luft fra Canada og højere breddegrader. Og i de her luftmasse sammenstød, kan man sige, der kan dannes kraftige tordenbyer, som sådan kan rotere og danne tornadoer. Det er jo et meget komplekst vejrfænomen, men det er nogle betingelser derovre, som er helt optimale, og der er jo folk fra hele verden, også ikke kun amerikanere, blandt andet også fra Danmark, som sagt, der tager hvert år for at jage de her tornadoer, for at opleve det, og blive fascineret af de kræfter, naturen har. Har du været på sådan en tur? Nej, desværre ikke. Jeg agter at gøre det, og det har jeg også tænkt mig selvfølgelig, men det er ikke lykkedes endnu, og så skal jeg jo understrege, det er jo ikke, det er jo meget vigtigt, det er jo ikke naturens ødelæggelser, der er fascinerende. Det er jo de kræfter, der er, så det er jo forfærdeligt, når folk kommer til skade, eller materielle ødelæggelser. Men at stå på afstand, det, altså jeg har været i Tyskland for at køre efter kraftig uvejr og store hagl, men det at opleve det på afstand, altså jeg har kun set en skypumpe en gang i mit liv, det var i Danmark, ud over havet, hvor den ikke var til scene. Det er jo fascinerende at stå eller stille sig ud på en kystskrænt i en storm, og kan læne sig op mod vinden og opleve de kræfter, der er i naturen, som man nogle gange glemmer. Det er det, der driver de fleste af de folk her. Ja. Og også mig selv, som har været interesseret i vejret, siden jeg var cirka 6 år. Ja. Altså, og så den her El Niño. Ja. Hvad er det? Jamen, altså, det er meget anderledes, end når vi nu vil tale om orkaner og tornadoer, fordi det er jo kortvarige stadigvæk, især tornadoer, de er inden for minutter til timer, og orkaner, det er fra dage til nogle gange uger. El Niño, det er nærmere et klimafænomen, som opstår langsomt, og med en periode på, altså kraftige El Niño, som vi talte om, der kan gå 10 år, nogle gange mere, men der er jo tit, altså man kan sige, altså det er sådan helt normalt omkring ækvator. I Stillehavet, der har du nogle vinde, der hedder passatvindene, som driver vand, eller som driver overfladevand fra Sydamerikas kyst mod Indonesien. Det er den vej, de blæser fra altså østlige retninger, så det går fra øst mod vest. Og det kender man lidt fra stranden, og altså det bringer det varme overfladevand over mod Indonesien. Når du er på højlandsvind af kysten, så bliver det lunt. Hvorimod, når du så er frelandsvind, det er det, der sker ved Sydamerika, så bliver det vand, der er blæst væk, erstattet af koldt bundvand. Det er et begreb, der kaldes upwelling, hvor der kommer køligere vand op. Det er sådan næringsrigt. Og det strømmer op ved Sydamerikas kyst. Det er normalforholdene. Så det er derfor, at det er mere populært at bade i Asien, end det er ved Sydamerikas kyst? Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er faktisk derfor. Det er jo køligere, hvis du tager ned til Chile, eller hvad hedder det, Peru, nogle af de kyster, der grænser, landegrænser ud mod altså Stillehavet. Der vil du opleve, at det er væsentligt køligere vand, end det, du har over mod Indonesien. Omvendt kan man så sige, at ved Indonesien, der er det jo, på grund af det varme vand, så er der en stor fordampning. Der er høje temperaturer, og det giver anledning til nogle af de steder i verden, hvor det regner allermest. Det er de der massive skyld. Ja, de har jo virkelig, de har jo tropisk klima med kraftig regnskyld og fugtigt vejr året rundt. Der sker så det, og det er jo et stort spørgsmål, fordi man taler om, at der muligvis kan komme en kraft en det her år, men det er jo ikke noget, der kan ses ligesom, det kan ikke se det på satellitbilledet, du kan ikke måle det så let. Altså det, der sker, det er, at med nogle års mellemrum, der sker en eller anden svækkelse af de her passatvinde. Det kan være en tilfældig svækkelse. Der har været mange bud på, hvad der kan skabe det, men det er svært at sige. Det er lidt ligesom, vi nogle gange har en varm sommer, som vi har haft i år. Hvad var egentlig årsagen til det? Så kan man sige, det er, fordi der ligger et højtryk her, så blæser det sådan og sådan. Ja. Men hvorfor ligger det der? Det bliver meget let. Altså, det er et kaotisk system. Det er meget svært at sætte en finger på, hvad der præcis skete. Ja, det er kaotisk at hitte red i for alle os, ikke? Også. Jo, det er det. Altså, det er også for meteorologer. Altså, det, man holder øje med, det er, at der en gang imellem sker det her skift, hvor vinden bliver svækket, så det varme overfladevand, det ligesom kan skvulpe over mod Sydamerikas kyst, så du bytter rundt. Ja. Og den her bølge, altså af lunvand, det hedder en Kelvin-bølge, den kan du sådan måle, blandt andet på Tahiti, som ligger sådan midt imellem Asien, og, eller Indonesien og Sydamerika, der kan du opleve, at der måske sker en temperaturstigning langsomt. Det kan være et forvarsel om, at vandet ligesom er på vej tilbage mod Sydamerika, det varme vand. Når der sker det, altså jo kraftigere El Niño, større forskel er der på normalsituationen, så vil du opleve det modsatte, at du har væsentligt vådere vejr, både i væsentligt tørre vejr i Australien og Indonesien, hvor de er vant til, som sagt, meget regn. Pludselig har du meget mere, altså mere nedbør langs den sydamerikanske stillehavskyst, end du har normalt, som er ganske tørt vejr. Ja. Og så også andre steder, ikke? Ja, lige, altså, jeg kiggede på sådan et kort, ja. Og så jeg sådan Nordamerika. Og så tænkte jeg, Seattle, det er byen, hvor det altid regner. Ja. Og det har noget at gøre med El Niño, ikke? Ja, så det kan jo sige sig, det er jo, altså nu siger man, at det altid regner, men det er jo også primært normalsituationen, så man kan sige, der er jo perioder, når der er sådan en El Niño, der faktisk er mindre regn. Og du kan også opleve helt op til Alaska, de har mildere vintre i forbindelse med El Niño. Og på den modsatte side af den sydamerikanske kyst, det er så mod Atlanthavet, mod Brasiliens Atlanthavskyst, der er de så ganske tørre, og det er jo regnskov, men det er faktisk tørre under El Niño. Okay. Altså det, man kan sige, det er, at El Niño, altså et grovt træk, faktisk forstærker den, altså bytter rundt på det, der normalt. Så der, hvor det normalt regner, der er det tørt, og der, hvor det normalt er tørt, der regner det. Det er simpelthen, det bytter rundt. Okay. Så den vender op og ned på vejret? Ja, det, det kan man sige. Hvorimod det modsatte, der ofte, ikke altid, men ofte efterfølges af El Niño, det er det, der hedder La Niña. La Niña? Hvad betyder det? Det betyder faktisk pigebarnet, i stedet for drengebarnet, ja. Som betyder El Niño. Det er fordi, det kommer omkring jul, det er det, du oplever, den der varme havstrøm ved Peru og fiskerne omkring jul, ikke? Så det var Jesusbarnet. Ja, lige præcis. Og så har du det omvendte, det var så La Niña, og det er bare for at lave det omvendte af El Niño. Det kan man sige, det er faktisk, så i stedet for at det går tilbage til normalsituationen, så har du en ekstrem, altså en forstærkning af normalsituationen, så du har endnu varmere på Indonesien, end du plejer, og mere fugtigt, og koldere vand, og mere tørt. Så der har du sådan, du har det normale, du har bare mere udtalt, så der hvor det normalt er tørt, er det endnu mere tørt. Der hvor det normalt er vådt, er det endnu mere vådt. I modsætning til El Niño, hvor det bytter rundt. Og man kan simpelthen se de her ting. Ej, det er simpelthen altså. Hvad så, hvis vi får sådan en El Niño her? Hvor stor en del af kloden vil ligesom blive berørt af det? Kan man sige noget om det? Ja, så det er jo sådan, altså det er klart, der hvor det registreres tydeligt, det er stillehavsområdet. Det er jo stillehavet, det sker, og det er også det, at effekterne er mest tydelige. Det er centrum for det, ikke? Ja, jo, lige præcis. Det er jo også sådan, man siger, at du kan, i Danmark, det kan være svært at se en sammenhæng, men der er noget, der tyder på, at ved El Niño-år, der er større mulighed for, at der kan være lidt køligere vinter måske i Danmark. Og ved La Niña, som er en forstærkning af normalt. Normalt har vi jo været fra vest i Danmark milde vinter, det er den almindelige. Og derfor er der en tendens til, at disse også bliver endnu mere vilde, eller milde hedder det, med vestenvindstrømning og regn og lunt vejr, altså relativt set. Der er så også nogle gange, hvor du er svært afhængig af graden af El Niño, at det er svært at registrere den andre steder, men har du en kraft, du havde en i 97-98, 98 blev det... Det var det, jeg hørte om den. Et af de, ja, okay. Jamen, den var i... Det var det. Så vidt jeg ved til dato stadig blandt de allerkraftigste El Niño'er. Ja. Og 98 var i mange år det kraftige, varmeste år, der var registreret. Det blev så overgået i 10, hvor det også havde en kraftig El Niño i 9-10. Derfor er der jo noget at tyde på, hvis der kommer en kraftig El Niño, så er der jo... Det er jo meget svært at sige, men der kunne jeg noget tyde på, at vi har allerede haft den varmeste maj på kloden nogensinde. Okay. Målt over hele kloden. Generelt har vi det varmt. Så hænger det sammen med altså, klimaforandringer, det her? Altså, det, altså El Niño er et naturligt fænomen, der altid eksisteret. Men bliver det forstærket? Det er genstand for meget debat. Altså, fordi der er nogen, der mener, at i hvert fald her i begyndelsesfasen af global opvarmning, hvis man kan sige det, der kan den måske være kraftigere, mere udtalt, men som tiden går, og et større del af havet, det jo handler også om forskellen på temperaturen i overfladen længere ned. Hvis det bliver sådan generelt varmere længere ned i vandet, så er der mulighed for, at de måske bliver svækket, men det er altså et område, hvor der er både stor uenighed og mangler forskning. Det er et svært område. Nu er det jo sådan, at den her, altså i radio og tv, så beskæftiger man sig med nyheder. Ja. Og det her, det er jo ikke en nyhed. Det er jo egentlig bare, kommer den eller kommer den ikke? Ja. Men noget, der sådan ofte forekommer i radio og tv, det er vejrudsigten. Ja, det er det. Og Sebastian, jeg ved også, at du er ret god til at forudsige, hvordan vejret bliver. Ja, altså... I dag og i morgen, hvad får vi? Jamen, i dag, lige nu er der tørt. Der har været nogle byer tæt på Bornholm i morges, som også har indholdt noget torden. Men ellers så får vi en relativt pæn dag. Det er jo noget helt andet vejr, end vi har haft i mange uger. Det er jo efter at have været et omslag, som de fleste har bemærket. Så det bliver ikke så lunt i dag. Vi kommer i hvert fald ikke over 20. Det bliver nok nærmere 16-19 grader. Så er der mulighed for lidt sol, måske en enkelt byge, og så skyer det til i løbet af dagen, især i Jylland, og allerede fra sidst på aftenen kan der komme lidt småregn. Og så får vi en vind fra sydvest, der bliver let til frisk, måske op til hård. Men i morgen ser jeg sådan lidt efterårsagtigt ud, for at sige det mildt. Det er allerede nat, der begynder det at regne mere i Jylland, og vi vil stå op til en overskyet dag, stort set hele landet. Jeg tvivler på, at Bornholm når får bare lidt sol til morgen. Vejret kommer fra vest. Så det meste af dagen i morgen, der bliver det overskyet med regn, og især om eftermiddagen er der en tendens til, at det kan blive relativt kraftigt i øst på. Så kan det klare op sidst på eftermiddagen i Jylland, men det bliver efterfulgt af en hel masse byer. Og så bliver det ret blæsende, især øst på op til hård vind, måske endda cooling ved kysterne, og ikke mere end 15-18 grader. Så det efterårsaktiverer i morgen. Efterårsaktiverer i morgen, og løst oversat betyder det, at du også skal lytte til Radio 24/7 weekend i morgen tidlig. Tusind tak til dig, Sebastian Pelt. Selv tak. Romeriet. Lad os sige det, som det er, om lort. Så kravlede jeg jo ned i kloakken ude på Østerbro i sådan en beskyttelsesdreng. Der vadede jeg så rundt i kloakvand. Affald, skrald. På et tidspunkt slog jeg så blikket ned, og så jeg det jo, ikke? Lortene kom svømmende. Den ene efter den anden. Og jeg blev overvældet af en vemmelse og en afsky. Jeg skulle simpelthen brække mig så meget, ikke? Den der skvalmende, søde, sukkersøde stank af koncentreret lort. Alt ender i lort. Vi kan ikke blive af med vores lort. Hvis vi bliver ved længe nok. Jamen, det er da lige meget, hvor langt væk du sender det, så vender det altid tilbage. Vi er lort. Støv og lort og orme og død. Hvorfor er det egentlig, at lort er så interessant? Få svaret, når Romerriget tager på en tur i afføringens historie. Jeg elsker det. I dag kl. 16, her på Radio 24/7. I studiet har vi besøg af Kim Østerby, formand for Fængselsforbundet. Vi har sognepræst Katrine Lillør, og vi har fået en ny gæst, Anne Birgitte Sturup, senioranklager ved statsadvokaten i København. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan har din uge været? Min uge? Ja. Jeg har været i retten 4 dage med forskellige sager. Og så har jeg jo også passet mine papirsager, okay, som jo også skal ud, alle dem, der klager over et eller andet. Nå. Ja, det er jo vel sådan livet som advokat, ikke? Det er hele tiden papirarbejde. Endelig, når der kommer action, så rører man, altså, det er det, når man er i retten, ikke? Jo, og, det er det sjove. Og du er tit i retten? Ikke så meget, som jeg har været tidligere. Okay. Nu bruger jeg jo meget tid på at hjælpe andre med deres sager, så de kan komme videre. Er det det, der ligger i at være senioranklager? At man ligesom også tager sådan en mentorrolle? Ja, det er klart. Mm. Sådan er det jo. Jeg møder jo ikke med, de indbrudstyve, vi talte om før. Jeg møder ikke meget med de indbrudstyve, vi talte om før. Okay, men jeg skal lige høre, er der nogen historier i den her uge, du ligesom har, altså i medierne, du har bidt særlig mærke i? Ja, nu har jeg jo hørt, hvad jeg snakkede om indtil videre, og jeg synes da også, det der med Lexicafé er rigtig godt. Ja. Men ellers er det jo, må jeg sige, der synes jeg, at det udenrigspolitiske fylder ufattelig meget. Mm. Altså, jeg bliver da helt deprimeret, når jeg åbner avisen. At der er jo ikke nogen, altså det føles som om hele verden er fyldt med folk, der bliver jaget fra hus og hjem og slået ihjel i alle mulige steder. Jeg synes, det er frygteligt. Det nærmer sig jo også altså Europa nu, ikke? Ukraine, Mellemøsten. Der er forskellige borgerkrige i Afrika, der er selvfølgelig også Ebola og sådan noget. Det er egentlig ikke det mest... Irak også, ikke? Ja. Det er ikke det mest opløftende. Så lad os da hellere lige skifte emne lidt eller et eller andet. Altså, men som sagt, jeg ved mest om kriminalitet. Og det kan vi jo også godt snakke lidt mere om, for vi har også Kim Østerby i studiet, formand for Fængselsforbundet. Hej Kim. Hej. Har du fundet noget i aviserne her til morgen? Ja, altså umiddelbart kan man jo sige noget af det, der fylder i BT, det er jo det her med, at den fraskilte grevinde, tidligere kronprinsesse eller prinsesse, Alexandra, hun stadigvæk får løn fra staten for at være fraskilt og passe på de to små prinser. Det er vel ikke ligefrem kriminelt, vel? Nej, det er det nok ikke. Det er nok ikke, fordi der er de store kriminelle historier for en gang skyld. Det synes jeg jo ellers, vi har haft meget travlt med, især fordi sommermøderne. Altså i øjeblikket kan man sige, at det, der præger aviserne, er jo ud over udenrigsstoffet. Det er, hvem der får lov at rende med den politiske dagsorden op til det kommende folketingsvalg. Mm. Altså, det er nærmest hver dag, vi ser i aviserne, at de forsøger at sætte de her meget populistiske dagsordner, fordi det er ligesom blevet for kedeligt, det budskab, det der med, at vi er nødt til at klappe hælene sammen og spænde ballerne og få økonomien til at fungere. Ja, der har været en masse udmeldinger fra Venstre, især omkring udlændingepolitikken. Vi får de her meget, meget grimme udmeldinger om, at nu må vi også gøre noget for at gøre op med alle de her udlændinge, der vælter ind over grænserne af den ene eller den anden årsag. Frem for at snakke om det, som måske i virkeligheden rykker, nemlig den, hvordan får vi arbejdsløshedskøen ned, hvordan får vi folk i beskæftigelse, og ikke mindst, hvordan får vi alle de unge mennesker, som kommer ud med uddannelser i hånden nu, i arbejde, fordi at ellers taber vi en hel generation på gulvet. Det er bare, der er ikke rigtig nogen, der har en god løsning her, fordi den koster penge, og der er nærmest bred opbakning hen over hele Folketinget til, at det skal vi skal ikke lave om på dagpengesystemet, vi skal ikke, hvad skal man sige, løfte beskæftigelsen yderligere, og alle siger, at de har gjort, hvad de kunne, ikke? Fordi den ud fra den her tyske økonomimodel, vi bruger i Danmark, hvor vi helst skal have sat lønningerne ned og produktionen op, så synes jeg, at der drukner det her budskab, hvad der i virkeligheden optager danskerne mest, nemlig det der med at få de arbejdsløse på arbejdet igen, altså få skabt nogle arbejdspladser. Så politik er simpelthen blevet for, altså man kan næsten sige, for rutinepræget og for, altså for fyldt med ting, der ligesom er uvæsentlige i forhold til, hvad der egentlig optager os? Nej, jeg tror ikke, det er uvæsentligt. Altså, jeg tror ikke, at den almindelige dansker oplever indbrudsbølgen, som pressen jo så populært kalder det, fra Østeuropa, som uvæsentligt. Og det er derfor, de taler ind i den dagsorden. Det er fordi, det kan alle ude foran flimmerskærmen forholde sig til. Det andet er enormt svært at forholde sig til. Mm. Og så er vi nok blevet, synes jeg, oplever jeg selv i hvert fald, lidt sådan et folkefærd, som har mere end nok i os selv. Og det betyder, at det der med de arbejdsløse, hvis vi ikke har det meget tæt inde på livet, så er det ikke noget, vi taler så meget om. Så må det gerne gå lidt væk. Det er blevet sådan lidt en no-go at tale om de der stakkels mennesker, som falder ud af dagpengesystemet, hvis nok omkring 60.000 mennesker, bevæger vi os op imod. Hvad jo er frygteligt, at vi ved, at der er 60.000 mennesker, som kan risikere at stå uden forsørgelsesgrundlag, så siger den radikale leder godt nok noget arrogant efter min opfattelse. Vi har jo det sociale velfærdssystem, så de må gå op på kommunen og få hjælp efter bistandsloven, som det vel ikke hedder mere, men efter på kommunen. Ja, men der er en masse forudsætninger, der skal være opfyldt. Hmm. Så jeg bliver lidt ked af, at hele al politik kommer til at handle om alle de frygtelige udlændinge. Alle muslimerne, som har rendt Danmark over enden og nærmest indtaget det danske, og så nogle østeuropæere, som jo kommer og laver indbrud i stor stil, selvom vi godt ved, at det måske ikke lige er dem, der står for størstedelen af de indbrud, der er. Men fordi, de er lette ofre? Altså i medierne og hos politikerne? Ja, og, på, og jeg mener, når Venstre går ud med den her udlændingedebat om, hvem der skal have ret til at komme til landet, og hvem vi ikke skal tage imod, og det er bestemt ikke på baggrund af hverken religiøsitet eller andet, eller hvad for nogle lande, de kommer fra. Det er sådan nogle usaglige argumenter, bruger vi ikke. Så er det jo alligevel det, det handler om. Det er jo at bore i den lille Hassan hos os alle sammen, fordi det er en nem dagsorden. Mm. Det er måske også det, man kan vinde stemmer på, ikke? Det er jo derfor, de gør det. Det er ligesom... Lige præcis, jeg mener dagpengesnak og sådan noget. Prøv nu lige at høre jer. Det der, som Kim sidder og siger, det er de nemme stemmer. Hallo, var det ikke en idé at spørge om, det synes jeg er meget sjældent, vi hører i debatten omkring de arbejdsløse. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der mener, at vi skal have arbejdsløshedsunderstøttelse resten af vores liv, fordi vi har mistet vores arbejde. Mm. Og om det er 2, 4, 6 år, altså det er jo indlysende, at på et eller andet tidspunkt, så vil alle og mange af de såkaldte 60.000, vi nu skal høre om, de ville jo have faldet ud, også selvom man ikke havde lavet dagpengesystemet om. Så derfor er jeg da så fuldstændig enig i de politikere, der siger, at der, hvor indsatsen skal være, det er at prøve at skaffe nogle job. Hmm. Men ligger kritikken ikke i, at vi taler ikke nok om det her med at skabe jobs? Altså, det bliver de andre diskussioner, de lette diskussioner, der tager over? Nej, det synes jeg ikke, du har ret i. Fordi selvfølgelig, der er der jo altid nogen, der fisker i rødt vand, men det er jo klart, at det er da et kæmpe problem i Danmark, at vi har 800.000 mennesker på offentlig forsørgelse. Og det er også et kæmpe problem, at mange af udenlandsk herkomst arbejder meget mindre end danskere. Det er et integrationsproblem, og det er jo ikke noget lige at løse. Så derfor, for at der er nogen, der synes, at vi skulle måske prøve at gøre noget ved dem, der var kommet, inden vi overvejer, hvem der så skal komme. Mm. Det synes jeg da ikke, og at kalde alle standpunkter, som ikke er ens egne, for populistiske, det har jeg sådan lidt svært ved helt. Det er så nemt. Ja. At snart nogen mener noget andet, så jeg kunne også sige, Kim Østergaard, det er rent populisme at sige, at vi skal altså nu vi skal forlænge dagperioden igen. Fordi så er der, det er et koldt kæftbolsje og løser intet. Fordi så ville de jo være lige vidt om 2 år, hvis ikke de kom i arbejde. Så jeg synes ikke, at det, der er det store problem, det er jo, at når vi har rigtig store problemer, så er det svært at finde på en løsning. Katrine? Jamen altså, det er jo noget med rettigheder og pligter. Det er jo i virkeligheden så ulykkeligt at se, hvordan at en velfærdsmodel, som vi har haft, hvordan i virkeligheden, jo, og som jo er en meget skøn, skal man sige, forsikring i livet for, at det hele ikke går ned, hvis man bliver arbejdsløs. Altså, den har jo virkelig haft en stor og stærk tid i dansk historie. Og så er det bare som om, at den er blevet gået hen og blevet en hovedpude. Sådan så, at når jeg ser østarbejdere stæse rundt og lave opgaver, så gør de det altså med en energi og et initiativ, som kommer af, at der vist ikke er så meget socialt sikkerhedsnet der, hvor de kommer fra, så de har godt nok brug for, at vi har synes, det er en god måde, de udfører deres arbejde på. Hvorimod nogle af os andre måske er blevet lidt mere tilbage sådan med service og med venlighed og med lige at gøre de der 5 centimeter ekstra, fordi man har noget at falde tilbage på. Og det er jo, altså, det bliver svært, og det bliver vores store opgave lige nu i virkeligheden de næste 10 år, hvordan vi får afbalanceret vores sociale velfærd og sikkerhedsnet, og samtidig får fremmet den der personlige interesse i at rykke, og at det kan betale sig at rykke. Men hvis jeg må her lige nu så sige, at jeg sidder her og bladrer i mine aviser. Mm. Og jeg kan se, at der er 2 sager, som egentlig ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre, men som jo står at læse i flere aviserne i dag. Og det ene er, at der vil være en march med kalotter, anført af Jarlov, den konservative kommunalrådspolitiker Rasmus Jarlov. 250 mennesker forventes at marchere igennem Nørrebro med kalotter på hovedet, selvom de ikke er jøder, fordi at de vil demonstrere imod, at det, man må ikke gå på med kalot, eller det er svært, man må godt, men man kan ikke gå med kalot på Nørrebro. Så risikerer man i hvert fald at få nogle tæsk. Det her, der vil jeg gerne sige, jo intet nyt i. Det er tankevækkende, man vælger lige præcis nu, hvor Gaza-krigen er på sit højeste, desværre stadigvæk, at lave den march, fordi altså, det har man ikke kunnet de sidste 15 år, ligesom Pia Kjærsgaard har ikke kunnet gå igennem Nørrebro i de sidste 15 år. Men det som, og derfor så er der noget her, som vi måske lokalt herhjemme er begyndt at gøre til en mellemøstkonflikt, men som jeg tænker over, om det egentlig er det, fordi nu kommer den anden historie, jeg har fået øje på, og det er den med, at der er skrald overalt i København. Hvor hvad, Katrine? Ja. Vi taler om den om et øjeblik. Nå. Rapporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må ikke få den igen? Nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren, det er dem, der som så vi kørt også efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for dem. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Og når man pisser, så pisser man imod med det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. I studiet har vi nu bandet Vangel, der består af dig, Peter Vangel, og af dig, Kasper Ejlerskov Levenhardt. Velkommen til. Tak skal jeg. Tak skal jeg. Godmorgen. Vi skal lige høre noget, hvad I har spillet. Vi har jo inviteret jer i studiet, fordi I lige kom hjem fra Sydkorea for en uges tid siden, eller sådan noget, hvor I spillede på Pentaport Festival. Er det sådan, man siger det? Ja, Pentaport. Okay. Og det sjove er jo, at I har jo ikke engang udgivet jeres første album i Danmark, og alligevel blev I inviteret til den her festival, som 85.000 mennesker gæster. Jeg er godt klar over, at der måske ikke lige var 85.000 foran den scene, I stod på, men alligevel, det er en stor festival. Lad os lige høre et kort klip fra koncerten dernede. Først vil jeg gerne lige spørge, hvordan i alverden fik de øje på jer, de her sydkoreanere, som har arrangeret festivalen? Altså selve historien er en lidt speciel, fordi at Pinterport Festival her vil gerne repræsentere noget europæisk musik, noget dansk musik, fordi det for det meste egentlig er det her koreanske K-pop, de lytter til. Så historien var egentlig, at de ringede til den danske ambassade, eller kontaktede den danske ambassade og ville høre, hvad rører sig på den danske musikscene, hvad skal vi lytte til? Og den danske ambassade kom så med en liste af 20 navne. De havde ikke så mange penge at give sig, derfor var det sådan forholdsvis små navne, de gerne ville have. Men historien var så, at de gav en liste med de her navne, og der lyttede Pinterport så igennem og blev forelsket i Vangel. Så det er sådan en helt tilfældighed, at vi overhovedet kom afsted. Men det var ligesom det, der skete, at de forelskede sig i det, og spurgte, om vi ville komme derned, og så startede historien ligesom der. Ved I, hvem der ellers stod på den der liste? Nej, det har vi desværre ikke fået noget at vide om. Nej, okay. Hvad tænkte I, da I blev spurgt, om I havde lyst til at komme til Sydkorea? Jamen, vi tænkte bare, at det lyder fuldstændig urealistisk. Fik I det hele betalt? Ja, altså, det var ligesom betalingen, at vi fik turen betalt og blev. Hvor lang tid havde I? Vi havde, vi tog så nogle ekstra dage, for vi tænkte, nu det er jo ikke hver dag, man lige kommer forbi Seoul, så derfor så tænkte vi, vi tager lige nogle ekstra dage, men vi havde 10 dage dernede i alt. Lige da vi hørte klippet fra koncerten før, der kunne vi høre sådan nogle vinende kvinder. Var det Michael Learns to Rock tilstand? Michael Learns to Rock. Det var måske ikke lige så vildt, men altså, vi startede med at spille faktisk om onsdagen, da vi kom derned. Vi kom derned mandag. Så om onsdagen spillede vi på et kunstmuseum, som havde inviteret en masse VIP-gæster, og fik fyldt det rum, vi spillede i der, og efterfølgende efter koncerten var stod folk nærmest der var vinende fan i kø for at få taget selfies med os, og ja, det var bare vildt sjovt. Ja, det var virkelig en anden modtagelse, end vi som sagt var det jo vores første koncert i den installation, eller næsten, fordi vi valgte så lige at tage en koncert på Rust inden for lige at gøre os klar til. Lige til at komme i gang, bare for at prøve ligesom materialet af på et publikum. Det var en helt anden modtagelse, vi fik dernede, så blev selv siger, at der kunne være der nogle vinende piger og sådan noget. Dem var der knap så mange af på Rust. Det var lidt ærgerligt, ikke? Jo, det kunne have været fedt med den samme. Altså, det var en helt fantastisk modtagelse. Altså, det var virkelig anderledes med. Ja, altså, jeg tænker også, at Sydkorea er jo, som du selv nævnte, kendt for det her K-pop, altså koreanske pop, og sådan en ekstrem idoldyrkelse på mange måder, ikke? Med de her popfigurer, der nærmest bliver skabt til at være stjerner. Mm-hmm. Kunne man mærke det, at der var sådan en kultur dernede, eller at det var anderledes dernede i forhold til Danmark på andre måder? Jamen, altså, som du selv siger, så var der en anden idol-dyrkelse. Og det er jo ikke helt klart, i hvert fald ved at tænde fjernsynet, bare kunne du se, at det er sådan, det er meget plastisk, og at man kunne se mange gå rundt med t-shirts med de her idoler. Men det var lige så meget også alle mulige andre idoler, også amerikanske idoler, men der var sådan en idol-dyrkelse, som man ikke ser på samme måde herhjemme, synes jeg. Og der er nok en af de kulturforskelle, ved at tro, der ligger der. Ja, det kan være, at vi lige skal høre et kort klip af nok det mest kendte K-pop-nummer af dem alle sammen. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Det var jo selvfølgelig Psy med Gangnam Style, som i øvrigt er blevet spillet på YouTube sådan noget 2 milliarder gange, altså sådan helt vildt meget. Jeg synes jo, det er lidt sjovt, når jeg lytter til, eller det er lidt, jeg kender til sydkoreansk musik. De fleste kender jo nok kun Psy i virkeligheden. Men jeres musik er jo nærmest diametralt modsat. Hvordan kan det være, at det faldt i deres smag, tror jeg? Jeg tror måske, at de er blevet måske berørt af det på en eller anden måde. På en anden måde, end de gør, når de hører K-pop. Vores musik er mere melankolsk. Og det er måske også, det tror jeg måske Det, i hvert fald, der, det er det, vi kunne mærke for de tilbagemeldinger, vi har fået fra de fans, vi har fået i Korea nu, at de, at de føler, at de, ja, at de er blevet berørt af det. Mm. Jeg fik for eksempel et brev fra en pige dernede, som kom og gav sådan en lille pose med nogle hjertekager og et brev, hvor der stod, hvor meget hun holdt af vores musik, og hvor glad hun var for at lytte til det, og hvor meget det betød for hende. Så på en eller anden måde tror jeg, vi har ramt et eller andet. Jeg tror da helt klart også, at der er... Jeg går ud fra, hvis man lytter rigtig meget til sådan noget glad popmusik hele tiden, så går man også ud fra, at der er en eller anden form for efterspørgsel på det modsatte. Vi spillede også i en radiokanal dernede, hvor at lytterne ligesom kunne skrive ind, og der var der også en lytter, der skrev ind, at hun elskede at lytte til det her nummer. Det var et nummer, der havde ligget på festivalens hjemmeside. At hun elskede at lytte til det, når det regnede udenfor. Hun kunne sidde indenfor og ligesom have en anden følelse end den der... Det er nok svært at høre Gangnam Style, ikke? Det har en anden... Han anden følelse over. Det må man sige. Ja, så der er måske plads midt i alt det her plastikmusik til noget, der har lidt mere sådan indhold, også tekstmæssigt og følelsesmæssigt og sådan nogle ting. Ja, det tror jeg. Ja. Det var noget med, at jeg så fået en hel del nye Facebook-fans. Ja. Meget dedikerede Facebook-fans. Ja, de skriver de er meget på med likes, lige med det samme. Hvor kan man finde jer på Facebook? Facebook.com/Vangel. Musik. Vangel Music. Nej, ikke? Ja, det var bare, jeg tror bare, okay. Du skal søge på Vangel. Okay. Det er jo vigtigt, at vi laver reklame for jer. Ja, vi skal bare søge på Vangel. Okay. Okay. Hvor mange fans har I nu? Vi lige rører over 500. Og hvor mange af dem er fra Sydkorea? Jeg tror 80 af dem, eller sådan noget. 800. Ja. Nå, men det er en ret stor procentdel, ikke? Jo, det må man sige. Okay. Hvad skriver de til jer? Jamen, de skriver, at de... Jamen lidt, eller den der idoldyrkelse, ikke? Det er lidt, men også meget, at det er sådan, som man måske mere vil se på Christoffer, eller nogle af de andre danske sådan pop-acts, at det er mere sådan noget, oh, we miss you, and you are awesome, and, som man måske ikke ser så meget inden for tit. Altså, vi bevæger os jo måske også, hvis i Danmark ville vi nok komme under en anden kategori end lige pop, og der kan man se, det er en anden type fans, som skriver lidt mere sådan den der idoldyrkelse-ting, altså med... We love you, we miss you, agtige ting. Lige her til sidst, hvad skal der ske nu? Har I flere koncerter i Sydkorea? Skal I tilbage? Vi skal tilbage næste år. Skal vi det? Det ville være fedt. Ej, der er ikke noget på programmet, men det kunne da være vanvittigt fedt. Det var en fantastisk tur, og det var et fedt publikum at spille for. Altså, det må jeg sige, virkelig fornøjelse. Så det... Jamen, det ønsker vi held og lykke med. Tusind tak, fordi I kom, Peter Vangel og Kasper Ejlerskov. Lernhardt fra bandet Vangel. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du er til fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Forestil dig, at du føler dig så uvelkommen et sted på grund af din beklædning. Altså, det skete i sidste uge for vores egen reporter, Asger Juhl. Ja. Han gik ned ad Nørrebrogade iført kalot. Og så gik han ind på den her café, hvor han faktisk følte sig meget uvelkommen. De tog hans kalot simpelthen. Ja. Og det har faktisk været årsag til en del debat i løbet af ugen. Blandt andet er der den her kalot-demo, som Katrine Lillør nævnte lige før. Mm. Og det er selvfølgelig også noget, vi skal tale om, fordi skal man, eller kan det være rigtigt her i hvad er vi, 2014, ikke? Jo, at vi kan blive diskrimineret bare på grund af vores påklædning. Det er sådan lidt et... De fleste kan vel blive enige om, at det er for dårligt. Spørgsmålet er, om sådan en kalot-march er den rigtige måde at gøre noget ved det. Ja, og noget, der er lidt spøjst, det er placeringen, altså datoen for den her kalot-march, fordi det er jo lørdag. Den hellige dag. Den hellige dag for jøderne. Det er jo shabbat, eller shabbas, eller hvordan man siger det. Og der må man jo ikke arbejde. Nej. Så faktisk til kalot-demonen kommer der kun til at være politikere og så enkelte sympatisører. Det er sådan, jeg synes det er lidt fjollet, at det så bliver sådan, det bliver for meget politikerfokus faktisk. Det gør det helt sikkert. Altså, vi har jo snakket med nogle jøder i løbet af ugen, der fortæller, at de kan jo ikke gå med, fordi de simpelthen ikke må hverken arbejde eller lave andet arbejde på den måde. Det skal vi tale med vores avislæser om i næste time. Vi har haft Katrine Lillør, sognepræst i studiet, Kim Østerby fra Fængselsforbundet, og selvfølgelig Anne-Birgitte Sturup, senioranklager ved statsadvokaten i København. Nu er der nyheder.